Franz Kafka, Mutsuz Olmak. Seslendiren Akın Altan. Artık dayanılmaz olup, Kasım'da bir akşamüstü, odamdaki dar halı üzerinden tıpkı bir manejdeymişim gibi seyirttikten sonra, ışıkları yakılmış sokağın görünümünden ürkerek dönüp, odanın dip köşesindeki aynanın derinliklerinde yeniden bir hedef ele geçirerek, hiçbir şeyin cevap vermediği ve hiçbir şeyin bir çığlık gücünü kendisinden alamadığı, yani karşısında bir engel olmaksızın yükselen ve sustuğu zaman bile sona ermek bilmeyen çığlığı işitmek için, yalnız ve yalnız bunun için bir çığlık koyverince duvarda bir kapı açıldı. Pek acele. Acele gerekiyordu çünkü aşağıda yolda duran arabanın atları bile savaşta gemi azıya almış atlar gibi gırtlaklarını savunmasız bırakarak şaha kalkmıştı. Henüz lambası yakılmamış zifiri karanlık koridordan küçük bir hayalet gibi fırladı içeri ve hafifçe oynayan bir taban tahtası üzerinde parmak uçlarına basarak boşlukta dikildi. Odada loş ışıkta hemen gözleri kamaşıp yüzünü çarçabuk ellerine gömecek oldu. Ama birden bakışları pencereye ilişerek yatıştı. Caddedeki fenerlerin yukarı saldığı buğular pencerenin önüne kadar yükseliyor, sonra karanlık altında serilip kalıyordu. Çocuk sağ dirseğiyle açık kapının önünde duvara yaslanmış, kendini dimdik tutuyor, dışarıdan gelen esinti ayak bileklerini, boynunu ve şakaklarını yalayıp geçiyordu. Kısa bir süre kendisini süzüp, ''Günaydın'' dedim ve karşısında yarı çıplak dikilmek istemediğimden, sobanın korkuluğu üzerine atılmış ceketime uzandım. Heyecanımın içimden çıkıp gitmesi için biraz açık tuttum ağzımı. Yüreğimde bir öfke kabarıyor, kirpiklerim titriyordu. Kısacası, bir bu konuk eksikti sanki. Ancak bu konuğu da beklemiştim. Çocuk, hala duvarın önünde aynı yerde duruyordu. Sağ elini duvara bastırmıştı. Yanakları pancar gibiydi. Parmak uçlarıyla duvarın pütür pütür beyaz badanasını ezmeye bir türlü doyamıyordu. ''Sahi, bana mı gelmek istediniz?'' ''Bir yanlışlık olmasın da. Çünkü bu koca evde yanılmak öyle kolay ki. Adımı bilmek istersiniz sanırım. Üçüncü katta oturuyorum. Bu durumda ziyaret etmek istediğiniz ben miyim acaba?'' ''Sakin olun, sakin olun.'' dedi çocuk omuzları üzerinden. ''Ortada bir yanlışlık yok.'' O zaman yaklaşın da kapıyı kapayayım. Kapıyı az önce kapadım, zahmet etmeyin. Hele bir sükunet bulun siz. Zahmet sözü mü olur? Ancak bir yığın insan oturur bu koridorda. Hepsi de tabii tanıdık kimselerdir. Çoğu bu saatte işten döner. Odaların birinde bir konuşma işittiler mi, kapıyı açıp ne oluyor diye bakmak hakkına sahip olduklarını sanırlar. Gündüzki işlerini bu saatte geride bırakmışlardır. Dolayısıyla geçici akşam özgürlüklerinde kimseye baş eğmezler. Zaten sizin de bilmediğiniz bir şey değil bu. Şimdi müsaade edin de kapıyı kapayayım. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Neniz var? Bütün evde olsun isterse odaya. Bakın, bir daha söyleyeyim. Kapıyı kapadım. Kapıyı yalnız siz mi kapayabilirsiniz sanki? Hem de anahtarla kilitledim. O zaman mesele yok. Hani benim de istediğim bundan fazlası değil. Anahtarla hiç kilitlemeseniz olurdu. Şimdi burada bulunduğunuza göre rahat etmeye bakın. Benim konuğumsunuz. Tamamen güvenebilirsiniz bana. Çekinmeyin, sere serpe oturun. Sizi ne burada kalmaya ne gitmeye zorlayacak değilim. Bunu ille söylemem mi gerekiyor size bilmem. Beni bu kadar az mı tanıyorsunuz? Hayır, söylemeniz gerekmez. Hatta hiç söylemeseniz olurdu. Ben bir çocuğum. Ne diye benim için kendinizi bu kadar zahmete sokuyorsunuz? Pek de zahmet sayılmaz. Orası öyle, bir çocuksunuz. Ama hiç de pek küçük sayılmazsınız. Enik onu büyümüş bir haliniz var. Eğer bir kızsanız, düpedüz kapıyı kilitleyip benimle bir odaya kapanmanız doğru olmaz hani. Bu konuda hiç tasalanmayın. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki sizi çok iyi tanımam benim pek işime yaramaz. Sadece bir yalan uydurup bana söylemek için kendinizi zorlamaktan kurtarır sizi. Ama bakıyorum yine de iltifatlarda bulunuyorsunuz. Bırakın böyle davranmayı, size söylüyorum, bırakın. Sonra sizi her yerde ve her vakit tanıyacak kadar biliyor değilim. Hele bu zifiri karanlıkta. Buraya bir lamba taktırsanız çok iyi olurdu. Ama hayır, takılmasa daha iyi. Ancak beni tehdit ettiğinizi de unutmayacağım. Nasıl? Sizi tehdit mi ettim? Aman efendim, Neden sonra buraya gelmeniz beni sevindirdi ki? Neden sonra diyorum, çünkü epey geç oldu artık. Ne diye bu kadar geç geldiğinizi anlamıyorum. Sevincimden belki abuk sabuk konuştuğumu isterseniz tekrar tekrar itiraf edeyim. Evet, neyle tehdit ettim diyorsanız, hepsiyle tehdit etmiş olayım sizi. Yeter ki patırtı etmeyin, tamam mı? Ancak nasıl böyle bir sanıya da kapıldınız bilmem. Nasıl kırabildiniz beni? Ne diye burada bulunduğunuz kısa süreyi olanca gücünüzle bana zehir etmek istiyorsunuz? Yabancı biri bana sizden çok daha nazik davranırdı. İnanırım. Bu söylediğiniz bir kehanet sayılmaz benim için. Ne var ki yabancı birinin size göstereceği nezaket benim daha mizacımda var. Bunu kendiniz de biliyorsunuz. Öyleyse bu mahzunluk da ne oluyor? Söyleyin bir komedi oynamak istiyorum diye hemen odadan çıkıp gideyim. Ya, demek bunu da bana söyleyebiliyorsunuz. Biraz fazla ataksınız bakıyorum. Nihayet benim odamda bulunduğunuzu unutmayın. Parmaklarınızı deli gibi duvara sürtüp duruyorsunuz. Benim odam, benim duvarım. Hem söylediğiniz yalnız küstahça değil, bir yandan gülünç şey. Diyorsunuz ki, mizacınız sizi benimle bu tarzda konuşmaya zorluyor. Sahi mi? Mizacınız mı zorluyor buna? Pek de nazik bir mizacınız varmış doğrusu. Ne var ki, sizin mizacınız benim mizacımdır. Dolayısıyla ben size dostça davranıyorsam, sizin de bana başka türlü davranmamanız gerekir. Bu sizinkisi dostça davranmak mı yani? İleride nasıl davranacağımı biliyor musunuz? Hiçbir şey bildiğim yok. Ansızın komodine doğru yürüyüp üzerindeki mumu yaktım. O zamanlar ne gaz lambası ne elektrik vardı o odamda. Sonra bir süre masa başında oturdum. Derken bundan da bıkarak pardösümü giydim. Kanepe üzerinden şapkamı alıp mumu söndürdüm. Dışarı çıkarken ayağım bir koltuğun bacağına takıldı. Merdivenden benimle aynı katta oturan bir kiracıya rastladım. İki basamağı işgal etmiş bacakları üzerinde dinlenerek, ''Gene mi sokağa çıkıyorsunuz, sizi çapkın sizi?'' diye sordu. ''Ne yapayım?'' dedim. ''Odama bir hayalet geldi.'' ''Çorbada kıl bulmuş gibi hoşlanmamış bir edayla söylüyorsunuz bunu.'' ''Siz şaka ediyorsunuz ama unutmayın, hayalet hayalettir.'' ''Çok doğru. Peki ya hayaletlere inanan biri değilsem?'' ''Sanki ben inanıyor muyum ama inanmasam ne çıkar?'' Pek basit. Bir hayalet gerçekten sizi ziyarete geldi mi, korkmazsınız. Evet ama bu ikinci derecede bir korku nihayet. Asıl korku böyle bir görüntünün nedeninden duyulan korkudur. Bu korku da kalıcıdır. İşte ben de adeta bu korkuyu içimde taşıyorum. O anda sinirimden bütün ceplerimi karıştırmaya başlamıştım. Ama siz görüntünün kendisinden korkmadığınıza göre rahat rahat nedenini araştırabilirsiniz. Anlaşılan hayaletlerle konuşmamışsınız hiç. İnsan asla açık seçik bir bilgi edinemez bunlardan. Kemküm edip durur. Varlıkları konusunda bizden daha çok kuşku içinde bulunurlar. Bu da onların çelimsizliği düşünülürse şaşılacak şey değildir. Ama işittiğime göre yiyecekle beslenip büyütülüyorlarmış hayaletler. Bilginize diyecek yok doğrusu. Öyledir ama bunu yapacak nerede? Neden olmasın? ''Dişi bir hayaletse örneğin,'' dedi komşum ve sıçrayıp bir üst basamağa çıktı. ''Doğrusu,'' diye cevapladım. ''Ama hayaletin dişi olması bile böyle bir şeyin üstesinden gelinebileceğini göstermez.'' Kendimi toparlamıştım. Komşum o anda pek yukarılarda bulunuyor ve beni görebilmek için sahanlıktaki bir korkuluğun üzerinden sarkması gerekiyordu. ''Ancak bakın,'' diye seslendim arkasından. Yukarı çıkar da benim hayaleti alıp giderseniz aramızda her şey biter, hem de ölünceye kadar. Hepsi bir şakaydı canım, dedi komşum ve başını geriye çekti. O zaman mesele yok, dedim. Aslında rahat rahat gezmeye gidebilirdim artık. Ama kendimi pek yalnız hissediyordum. En iyisi yukarı çıkıp yatağıma uzandım. Son.